drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14, więc czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Dowody w sprawie posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego przejrzał jego adwokat. Jutro postanowienie o zarzutach wobec byłego już europosła PiSu Ryszarda Czarneckiego. Ponad 300 oszustw internetowych ma na koncie 18-latek z Goleniowa. Odpowie jak nieletni. Akt w sprawie jest tyle, że trudno jest się z tym zapoznać w krótkim czasie, mówi pełnomocnik posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski przeglądał dowody, jakie prokuratura zebrała przeciwko politykowi w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Romanowski usłyszał zarzuty, a prokuratura zapowiada wniosek o tymczasowy areszt. Wiadomo, kiedy może wpłynąć do sądu, o to pytamy naszego reportera Michała Jędrkowiaka. Że stanie się to jeszcze dzisiaj, pełnomocnik posła Romanowskiego powiedział pół godziny temu, że według jego informacji wniosek trafi do sądu w najbliższych godzinach albo nawet minutach. Mecenas Bartosz Lewandowski powiedział, że zawartość akt zebranych przez prokuraturę, bardzo obszernych, to około 100 tomów, różni się od tego, co o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości mówił były pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości Tomasz Mraz, obciążając między innymi Marcina Romanowskiego. W wielu miejscach, na tyle na ile się zapoznałem na razie z tymi aktami, to co mówi, no fundamentalnie różni się od tego, co jest w aktach sprawy. Więc to jest chyba akurat dość dobra okoliczność dla obrony później w procesie. Na razie prawnik przygotowuje się do udziału w prawdopodobnym posiedzeniu aresztowym, na którym sąd będzie musiał wstępnie ocenić ciężar dowodów zebranych przez prokuraturę. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Prokuratura zapowiada, że jutro zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu. Chodzi o tak zwane kilometrówki. Dziś kończy się kadencja poprzedniego europarlamentu, mówi prokurator Rafał Kawalec. Datą przestaje chronić pana Ryszarda czy immunitet parlamentarny. I dopiero po tej dacie tutejsza prokuratura może podjąć wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego czynności zmierzające do pierwszej kolejności wydania postanowienia o ogłoszeniu zarzutów, a w dalszej mierze wykonania czynności procesowych związanych z ogłoszeniem tych zarzutów i przesłuchaniem w charakterze podejrzanego osoby, której dotyczy wydane postanowienie o ogłoszeniu zarzutów. Sprawa dotyczy okresu od 10 czerwca 2009 roku do 12 listopada 2013. Zdaniem śledczych poseł wprowadził w błąd służby europarlamentu, co miało wpływ na przyznanie mu zwrotu wydatków na podróże służbowe oraz wypłatę diet i kilometrówek. Robił zakupy w internecie, wykorzystując dane innych osób. Do sądu w Goleniowie trafił akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi. Prokuratura zarzuca mu 317 oszustw na portalu sprzedażowym na szkodę ponad 30 osób. 18-latek przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawą zajął się Rafał Molenda. Młody mężczyzna bazę z danymi osobowymi kupił w darknecie, wykorzystując je pozmieniał hasła i loginy 30 użytkowników popularnej platformy sprzedażowej. Z tych właśnie kont robił zakupy kredytowe, za które mieli płacić pokrzywdzeni. Proceder trwał od lipca do grudnia 2023 roku. W tym czasie sprawca przeprowadził 317 transakcji. Podejrzany przyznał się do winy, nie był wcześniej karany, a w związku z tym, że w chwili dokonywania oszustw nie miał 18 lat, będzie odpowiadał jako młodociany przestępca. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A policja przypomina, że podawanie danych logowania, takich jak loginy czy hasła, w odpowiedzi na niezweryfikowane prośby może prowadzić do utraty konta i poważnych strat finansowych. Rafał Molenda, Goleniów, Polskie Radio. Upalnie w prawie całej Polsce, na Podkarpaciu termometry pokazują praktycznie włoskie temperatury. Niemal 40-stopniowe upały utrzymują się na południu i w centrum Włoch. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych 3 dniach temperatury mają być jeszcze wyższe. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Rekordowe upały to efekt antycyklonu afrykańskiego, który włoscy meteorolodzy nazwali Charon, od imienia mitycznego przewoźnika przez Styx. Dziś najwyższy czerwony stan alarmowy ogłoszono w 12 miastach, w tym w Rzymie, Bolonii i Florencji. Oznacza to, że upały stanowią zagrożenie dla wszystkich, a nie tylko dla dzieci, osób starszych i chorych. Jutro w Tarencie, Fordzi, Rzymie i na Sycylii ma być powyżej 40 stopni. Minister zdrowia zaleca, by od 11 11 rano do 18, przebywać w pomieszczeniach zamkniętych, brać często prysznic, unikać wysiłku fizycznego, zasłaniać nasłonecznione okna roletami, powstrzymać się od napojów alkoholowych i spożywać lekkie posiłki z dużą ilością warzyw i owoców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, od zachodu po wschód burze z gradem i porwistym wiatrem. W centrum i na Podkarpaciu 35 do 37 stopni, na zachodzie 30, tylko nad samym morzem około 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja tak a propos temperatury wysokiej, to ja swego czasu byłem na cykadach, kiedy było tak mniej więcej około 40 stopni, było to dokładnie na przełomie lipca i sierpnia na Santorini. Świetnie grały cykady. Cykady na Cykladach to propozycja pana Wojtka, który chyba nawiązał do tego, co powiedziałem przy okazji opowieści Agnieszki Szydłowskiej o tym, co w naszych podcastach. Więc może słuchajmy, grupa Lana. Muzyczna poczta UKF. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagi ciała. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. W moich ramionach, może i niebo ostrości. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na Cykladach. Cykady na Cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra. Dokoła widzę mi motyli. Stopy mam tak, a cię gorące. Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Manami cykady na Cykladach. Ja pamiętam swoje bohaterstwo na Santorini, kiedy pierwszego dnia stwierdziłem, że a co tam, ciemna plaża, pewnie taka sama właściwie jak ta nasza w Sopocie. W związku z tym postanowiłem stanąć na niej bosą stopą i bardzo szybko zeskoczyłem z tejże plaży, bo to było tak, jakbym chodził po rozgrzanych węglem kamieniach. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Mieli państwo na dzisiaj chłodzić w muzycznej poczcie UKF, a tymczasem wędrówka na Saharę nas czeka. Dzień dobry, mówi Włodzimierz. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych, którzy cenią bardziej herbatę od kawy. Zamawiam utwór zespołu The Police

Sometimes I can feel you, feel your scent. I can smell your hair, swear. Am I still there? I feel there's something more I heavenly, heavenly. I feel there's nothing more I cannot feel. Chwilę przenieśliśmy się z Trójką do Trójmiasta. To był Skinny i Could You Trust in Nothing. 22:07 Trójek, nasz telefon dzwoni. Grzegorz Zapatowa, bardzo proszę o utwór Michała Lorenza Mroiło, dlatego że jest to ładny utwór, a większe popularność, większe wzięcie mają wszystkie inne z tej płyty. Bardzo dziękuję. Mroiło.

Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Za 29 minut godzina 15 w Trójce czas na przygotowania do piątkowego wieczoru. Pierwsza Trójka codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Chciałbym przedstawić trzy spośród nowości, które w ubiegły piątek punktualnie o 19 trafiły do naszego zestawu do głosowania na trójkową listę przebojów. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Kwiat jabłoni, poproszę więcej siebie. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie jak zwykle mają bardzo bogate koncertowe lato. Można ich będzie zobaczyć na żywo między innymi na Kazimiernication, wrocławskiej i warszawskiej edycji męskiego grania, Colors of Ostrava w Czechach, a także festiwalu Great September w Łodzi, gdzie Trójka będzie bardzo mocno obecna. Silver to trzeci singiel promujący drugi album zespołu Wonder Horse. Debiut obsypała pochwałami angielska prasa, a płyta Midas ukaże się 30 sierpnia. Szefem i autorem repertuaru zespołu jest Jacob Slater. Czuję się źle i robię to dobrze, nadal głupio mi, gdy mówię, że się boję. Ta chmura nade mną waży chyba tonę. Tak często chciałbym wziąć od siebie wolne. Zaprzyjaźniony z pierwszą trójką Jakub Skorupa zrobił sobie w tym roku wakacje bez koncertowania. Na trasę zatytułowaną Dzień dobry, jestem z Polski wróci w listopadzie. Obiecał też wtedy zajrzeć do studia Osieckiej i zagrać dla pierwszej trójki specjalną sesję. Jego najnowszy singiel nazywa się Czas. Czas stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to Zapraszam na stronę Trójki w zakładce Lista. Wszystkie potrzebne informacje. Słyszymy się z kolejnymi nowościami jutro o 14.30, a w pierwszej Trójce w piątek o 19.00. Mówił Piotr Metz. Do usłyszenia. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Metz zapraszał na piątek na godzinę 19, a my zapraszamy od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 do Muzycznej Poczty UKF. Jutro jestem ja i w czwartek Justyna Grabasz wraz z Państwem, ale to Państwo decydują, jakie utwory pojawią się na naszej antenie. Często są to piosenki, o których my nawet sami troszkę zapomnieliśmy. Na pewno pamiętamy o piosence, która za chwilę, chociaż ja swoją drogą dość dawno jej osobiście nie słyszałem. Malwina ze Świetnicy proponuje utwór The Kings of Leon, Pistol of Fire, ponieważ mamy tak cieplutko, że mam wrażenie, że wszyscy raz płyniemy. Pościółkę w Kings of Leon. Co wydarzy się dalej, to od Państwa zależy, więc prosimy pisać i dzwonić 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A ja z ciekawości zajrzałem na stronę jednego właściwie największego serwisu streamingowego. To piosenka Sex on Fire ma miliard, prawie 1,5 miliarda odtworzeń. No, niezły wynik. I wanna see it in your eyes. I was made for loving you, baby. To była grupa Kiss. To była prośba pana Konrada, który pozdrawia wszystkich fanów klasyki rockowej. Tej klasyki dość sporo w wakacje muzycznej poczcie UKF, ale na szczęście też zdarzają się utwory nowsze, ale powiedziałem na szczęście, może to nie jest zbyt dobre określenie, ponieważ ważna jest różnorodność, która się pojawia podczas tej audycji. I tak trzymajmy. 22:07 trójek, klub UKF @polskieradio.pl. A za chwilę piosenka, którą właściwie wiele osób zna, ale mało kto pamięta, kto ją wykonuje. Dzień dobry, dzwonię z Opolskiego, właśnie przechodzi burza i bardzo proszę o utwór Nigdy nie pada w Kalifornii. Pozdrawiam. Tak sobie myślę, że niech pada, latem potrzebny jest deszcz, natomiast mogłyby te burze ustąpić, a popadać po prostu na przykład między tak 4 a 6 rano łagodnie i przyjemnie. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Never Rains in Southern California. To był Albert Hammond. 22.73, klub UKF, Małopa, Polskie Radio PL. Niewiele nam zostało do końca muzycznej poczty dziś, ale muzyczna poczta, przypomnę, w wakacje od poniedziałku do czwartku między godziną 13 a 15, także czasu mamy na Państwa propozycje całkiem sporo w wakacje właśnie. Katarzyna z Nowego Sączu napisała, klimatycznie się zrobiło z tymi starszymi utworami. Idąc tym tropem, chciałabym poprosić o Don't Stop Me Now zespołu Queen z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Trójki. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic woman of you. Minęła grupa Queen w muzycznej poczcie UKF i właściwie w poczcie dziś to już wszystko. Kolejna poczta jutro po godzinie 13, także dziś już Państwa zapraszamy do komputerów albo do telefonów, bo maile mogą Państwo wysyłać przez całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. Dzień dobry, mówi Tomek z Łodzi. Ja chciałem poprosić o piosenkę zespołu Guns N' Roses Paradise City, bo, dlatego, że ta piosenka mi się bardzo podoba.